تیرے انتظار میں مولا باپ پردہ رحمت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزار بہار میں چل سے خالی زمین ہے مظلوم کے مکان میں ظالم مکین ہے دنیا ستم شرار ہے مغلوب دین ہے مولا ضرور آئیں گے مجھ کو یقین ہے آئے گی کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزار بہار میں ہو میری حیات میرے اختیار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں سب لوگ خواہشات کے اب ہو گئے غلام ابلیسیت کا دور ہے بے پردگی ہے عام پینے لگے لہو ہے تو کھانے لگے حرام کہتا ہے دل کے بس ابھی آ جائیے امام کر دیر ہے مشیت پروردگار میں گزار بہار میں میری حیات میرے اختیار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں مشکل کے وقت ہم نے پکارا ہے یا حسین غیبت کے امتحان میں سہارا ہے یا حسین قرآن اہل بیت کا پارا ہے یا حسین حق نے ہمارے دل پہ اتارا ہے یا حسین رہ کر دعائے بولتے نبی کے حصار میں گزار بہار میں میری حیات میرے اختیار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں اس دور پر خطر میں ہے دشوار منزلیں مولا اس امتحان میں دل کو سکون دے روزہ نماز و حج کے مناسب ادا کریں ہم شام کربلا کی زیارت کو جا سکیں آ جائے گا قرار دل بے قرار میں گزار بہار میں میری حیات میرے اختیار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں خود کچھ ہے بم دھماکے خدے ظلم و جور ہے کچھ سامنے ہے اب پس منظر کچھ اور ہے اب بھی یزیدیت کے مظالم کا طور ہے گرچہ یہ مومنین پہ مشکل کا دور ہے دنیا کے درد و غم ہے بھلا کس شمار میں اٹھائیے دو دن تو گزاروں بہار میں، میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ اہل عزا کو جرأت و تدبیر چاہیے، دیکھا ہے خواب خواب کی تعبیر چاہیے، تسکین قلب مادر شبیر چاہیے، اب جنت البقیع کی تعمیر چاہیے۔ آ جائے گی بہار سجڑے دیار میں، میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ بس ایک بار دیکھ لوں رضا حسین کا، پھر موت آ بھی جائے تو ہوگا نہ غم ذرا، خاک شفا سے خاک میری اے خدا ملا، رجعت کریں گے سارے عزادار کربلا۔ مل جائے ایک پور جو قرب و جوار میں، میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ در پر تمہارے ہوتے ہیں ہر روز معجزے، کتنے امیر ہو گئے اس در کی بھیک سے، سب اپنے اپنے حصے کی خیرات لے گئے، ذکر امام عصر میں حصہ قمر ملے۔ میں مطمئن ہوں میں بھی کھڑا ہوں قطار میں، گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ مولا باپ پردہ غیب تو اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزار بہار میں۔ میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ اللہ جان